Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, tak, budzą się do życia Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola i Doktor Wilczur. doktor Wilczur też sobie klaśnie w te wątłe łapki. Można by nawet powiedzieć wątłe prawice, ale jak to dwie? Chociaż nie, wieszcz narodowy mówi, że klaskanie ma obrzękłe prawice. Jak to możliwe? Same prawice. A gdzie lewica w takim razie? Ale już słuchacze doktorowi Wilczurowi piszą od tygodnia albo dwóch, doktorze. Przecież prawica i lewica to właściwie to samo. Ale doktorze Wilczurze, o muzyce. Czy to jest audycja publicystyczna, poglądowa, polityczna? Nie, to jest audycja muzyczna. Skup się na muzyce. Rzeczywiście, bo klaskałem nie politycznie, tylko klaskałem muzycznie oczywiście i leitmotivowo, bo już w pierwszych minutach strefy rock'n'rolla wolnej od Angola doktor Wilczur wypełnił leitmotiv. Jaki leitmotiv? Bryka, dzika, egzotyka. Doktorze Wilczurze, przecież to po niemiecku było. To jaka to egzotyka? Wszak my, Niemcy, sąsiedzi od tysiącleci, można by powiedzieć. To jaka to egzotyka? Jak to jaka egzotyka? Przecież to byli Niemcy skoczni, pląsający i łagodni. No to nie egzotyka? A kiedy, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, słyszałaś pląsających, subtelnych i łagodnych Niemców? Proszę bardzo, czysta egzotyka. El Bosso Undi Pingpongs. Tak się nazywa ta kapela. Oczywiście wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl ukośnik, trójka ukośnik, wolna strefa, żeby każdy złowił sobie tę niemiecką rybę w sieci. Ale jest jeszcze pytanie muzyczne. Bardzo ważkie w tym momencie. Właściwie dlaczego taką szatę muzyczną prezentujemy, a nie inną? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A teraz już wszyscy wiedzą, wszyscy się dowiedzieli, że ska nawet w Niemczech grają. No to czysta egzotyka, dzięki strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Dobrze, to w takim razie kaganiec oświaty muzycznej. No źle, doktorze, bo przecież społeczeństwo nie wykształciło cię absolutnie za darmo na muzyka czy muzykologa, tylko na lingwistę. Powinieneś chyba lingwistyczny kaganiec oświaty nieść, a nie muzyczny. Muzyczny niech niosą ci, których społeczeństwo wykształciło. A ty może byś się zajął językiem, a nie muzyką, bo wiadomo jak będzie. Na szczęście, kolejny zestaw muzyczny załatwiał nasz kronikarz strefowy, a nie doktor Wilczur, bo jak doktor Wilczur załatwiał, to już było słychać na początku. Niemcy w takim razie na kupę, a teraz z kupy zbieramy w trend i wkład naszego kronikarza siwego. Dzisiaj chyba żadnych nowości, żadnych debiutów nie będzie, więc wyjemy chyba z tej puszki, którą wstawiliśmy do lodówki parę tygodni temu i troszkę już zalatuje, więc najwyższy czas, żeby ostatnie kęsy wyjeść z puszeczki. Na puszeczce napisano grażdanką: triezwej zariat. дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Jezwy i Zariad, tak się zwie ten zespół, którego płyty Imperia Zła już wysłuchaliśmy, bo ta puszeczka stała od kilku tygodni w naszej strefowej lodówce, no i zaczęła brzydko pachnieć. Już z tej płyty więcej nie zagramy. Zespół Trezwy i Zariad. No to w takim razie odkładamy na kupę, ściskając przy okazji lewice, prawice, bo teraz te słuchacze piszą, że to jedno i to samo naszemu kronikarzowi Siwemu za podrzucenie tego fonogramu do strefy. Nawet oprócz tego, że podrzucił nasz kronikarz, to zajął się nawet przekładem nazwy tego zespołu Triezwej Zariad. Z tego, co sądzi Siwy, a trochę czasu spędził ze strefą i niejednego języka się dzięki temu nauczył, twierdzi, że nazwa tego rosyjskiego zespołu Triezwej Zariad może oznaczać nabój trzeźwości. A to się uśmiałem, chociaż z drugiej strony doktor Wilczur mógłby być takim nabojem trzeźwości, bo przecież jedyną używką doktora Wilczura jest muzyka nieanglojęzyczna. Też nie polskojęzyczna, bo wiadomo, no, polski zespół w polskim radiu, śpiewający po polsku. No, to banał i sztampa. No, polski zespół oczywiście może wystąpić w strefie, ale w strefowym języku. I przecież mamy takich wykonawców i nie wahamy się ich prezentować, kiedy akurat pasuje nam to do koncepcji. A tymczasem po rosyjsku Triezwej Zariad. O, i widzę, że będę musiał spłacać dług językowy, a przecież społeczeństwo wykształciło mnie na lingwistę stosowanego absolutnie za darmo. I jak widzę, że dług musi być spłacony, to absolutnie muszę się poddać wykonalności. W takim razie drugi tytuł, Dikaja Achłota. I to nic nie ma wspólnego z ochotą. To jest jeden z takich wyrazów, który wygląda podobnie, a wcale tego samego nie znaczy po polsku. Achłota to polowanie, czyli Dikaja Achłota. Dzikie polowanie. Zresztą ci, którzy no, kiedyś tam coś liznęli rosyjskiej muzyki, to pamiętają taki utwór Idziot, ochota na wałkow. Idziot, ochota. I to nie, że ochota na wilki, żeby je zjeść po prostu. Ani tym wilkom ochota nie przyszła, żeby kogoś zjeść. No tylko, że obława, obława na młode wilki, obława. No to by oznaczało, że za naszą piękną pieśnią wolnościową stał jakiś Rusek. Ajajajaj, doktorze Wilczurze, ale sobie szkodzisz, sam może jakiś mały urlopik by ci się przydał. Tak, za tydzień może rzeczywiście urlopik, bo strefa strefa@polskieradio.pl. Ty się, doktorze Wilczurze, lepiej weź za muzykę, a nie za inne rzeczy. Nawet za języki się nie bierz, bo to się może źle skończyć. Niech na przykład Siwy się bierze za języki w strefie jako twój na przykład pełnomocnik i zastępca lingwistycznie. No dobrze, to ja już nic nie mówię. Jakiś taki mały może płodozmianik, żeby co innego było. Troszeczkę, o, napisano tutaj, że kraj pochodzenia Francja, ale nie no, po francuskiego to nie przypomina. Ja jako lingwista stosowany, no już doktorze Wilczurze, skończ z tą lingwistyką. Ja jako lingwista stosowany, no mogę wam zaręczyć, że to nie jest język francuski, chociaż kraj pochodzenia Francja. Zespół bynajmniej nie po francusku się nazywa. Sped Caravan. Thank you.

Hej, nic się tu kupy nie trzyma. Doktor Wilczur znowu będzie musiał wyjaśniać, eksplikować, spłacać jakiś dług, a lepiej, żeby może nie otwierał paszczy. Zespół zwie się Sped Caravan. No, powiedziałbym, że dosyć mocno po angolsku, a przecież no nie z kraju angolskiego. Powiem wam, dobrze powiem. Sped Caravan z Francji pochodzi. Oficjalnie, formalnie, ale to po francusku raczej nie było. Słuchacze pytają, doktorze Wilczurze, dziwicie, że taki zestaw muzyczny z Francji pochodzi? Oj, doktorze Wilczurze, w jakim ty świecie żyjesz? Gdybym był muzykologiem wykształconym absolutnie za darmo przez społeczeństwo, no dodałbym, że tam dużo liry arabskiej było, lira arabska, ud. Strefa @polskieradio.pl. Można się kontaktować, zwierzać, spowiadać audycji doktorowi Wilczurowi, ale też można zajrzeć na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl. /wolna-strefa. Każdy sobie oczywiście złowi tę muzyczną, arabską, chociaż francuską rybę w sieci Sped Caravan. Odkładamy na kupę ten fonogram i co? Ha, doktor Wilczur, daj głos. Słuchaczom oczywiście, bo gdyby nie słuchacze, jak wyglądałby poziom tej audycji? Marianna donosi. Oj, Marianna nieco się zdenerwowała, gdyż doktor Wilczur ośmielił się Mariannę poprawdzić w poprzedniej audycji. Marianna pisała coś o horrorach, a doktor Wilczur poprawił na dreszczowce, bo przecież horror to nie do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Marianna się żachnęła i donosi. Chyba doktor rzeczywiście kupił ten dyplom na promocji. 50% taniej. Horror to tak naprawdę słowo łacińskie. Horror z łaciny strach. Proszę sprawdzić i jeżeli mam rację, sprostować. Marianna ma 100% rację, gdyż przecież nawet już Katon starszy pytał Katona młodszego, a oglądałeś wczoraj ten horror na naszym kanale Kloaka Maksima? I nagle olśniło go, że Katon młodszy był za młody, żeby móc w ogóle oglądać horror na kanale Kloaka Maksima. Strefa @polskieradio.pl, ale swoją drogą, doktorze Wilczurze, to jednak Marianna ma trochę racji, że mały urlop tak w ostatnim tygodniu maja to by ci się przydał na podreporowanie trochę zdrowia i umiejętności społecznych. Ale zachęcają mnie, rzeczywiście, zachęcają mnie tutaj z różnych stron. Właśnie tu widać człowieka wartościowego. Człowiek wartościowy nie będzie wyjeżdżał na urlop w lipcu, w sierpniu, we wrześniu. Człowiek wartościowy, który ma pewne poczucie smaku, koneser urlopów, wyjedzie właśnie w ostatnim tygodniu. Już za to redaktora Michała Owczarka cenię. No, może dam się przekonać, skoro i słuchacze, i koledzy, no w ogóle czy ja decyduję o sobie. Jakiś doktor Wilczur to taka trzcina myśląca po prostu jest. Oj, doktorze Wilczurze, bez filozofowania proszę zająć się audycją. Dobrze, to co my tam mamy? No, mamy coś z Rumunii. Omul ku szobolani, czyli człowiek ze szczurami. Tym vață la școală, de parcă ar mai fi ceva nou de învățat. Ai făcut tot în afară de faptul să faci ceva cu adevărat. Ai rezolvat tot ce era de rezolvat, mai puțin ce era cu adevărat important. Stai și te întreb și tu, și tu ca și mine, de ce la final nu iese bine. Te prinde bine rolul să stai toată ziua în pat și să aștepți cu minte clipa în care tot se va schimba. Merg stresat din nou spre Piața Romană, mă întâlnesc cu prietena mea. Bănuiesc că ar vrea să se vadă cu altul, deocamdată nu-i problema mea. Iubito, dacă aș fi în locul tău acum, m-aș întâlni cu altcineva oricum. cineva care să-ți poată da ceva. Căci eu mă duc acum să mai trag un fum și mă prinde bine rolul să stau toată ziua în pat și să aștept cu minte clipa în care tot se va schimba. Ce faci, bă? Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și-o frec aici în romană. Așa de pomană? Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot. Și e bine, mă? Bă, e bine. Bravo, bă! Și tot aștept să se întâmple ceva. Și tot aștept să mi se întâmple ceva. Și tot aștept să mi se întâmple ceva. Și tot aștept să mi se întâmple ceva. Mulku Szobolani, czyli człowiek ze szczurami. Rumuński to jest taki język, to było po rumuńsku w razie czego, bo no wreszcie doktor Wilczur zajął się tym, na czym się zna, czyli na językach. A niektórzy mogliby to wyśmiać, że tam dyplom kupiony na promocji albo na bazarze, ale już lepiej jak doktor Wilczur zajmuje się językami niż publicystyką albo polityką. Więc Omul to człowiek, bo rumuński jest tak naprawdę językiem romańskim, czyli z francuskiego ma dużo, a po francusku człowiek to om, a tu jest Omul, bo wiadomo, że w rumuńskim ule dodajemy wszędzie. Zresztą jakbyśmy dodali ule do polskiego, to nagle okazałoby się, że mówimy po rumuńsku. Na przykład motor to po rumuńsku motorul, a doktor to doktorul. Nasza dzielna, a nawet przedzielna słuchaczka Basia pod wpływem strefy zaczęła uczyć się rumuńskiego. Przerwała niestety tę naukę, przez co chyba nie może zostać doradcą językowym strefy, ale chyba nikt jej wcześniej nie powiedział, że tam jest tak dużo słów po francusku. No akurat do francuskiego Basia sympatią nie pała. Strefa @polskieradio.pl. Można pisać, zwierzać się, dyskutować, dialogować. Tymczasem my wpiszemy zespół Omulku Szobolani, czyli Szobolani to szczury. To nie jest z francuskiego. Będzie tak brzmi jak sobole, z sobolami. Ale to nie z sobolami, bynajmniej. Rumuński też zresztą ze słowiańskich języków sporo czerpie, więc te sobole sobie przygruchali, ale zmienili im znaczenie. Oj, doktorze Filczurze, chyba taka łapućkałeś się rzeczywiście ten dyplom, kupiony chyba na bazarku. Strefa @polskieradio.pl. Czy już ktoś tam zawitał do naszej skrzynki pocztowej? O, Odys donosi. Zawaliłem tyle spraw przez tę audycję, a nie ma jak się wytłumaczyć. A co ja mam powiedzieć? Ile ja spraw, ile nocy zawaliłem przez tę audycję. No i co? I jak się skończyło? Między drugą a czwartą. Z niedzieli na poniedziałek. Ale to nie jest bardzo zła pora, zważywszy, co dr Wilczur tutaj wyczynia w tej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Ale może oddajmy głos dźwiękowi. O, to będą metalowcy niezwykle specyficzni. Ostrzegam, że nie jest to zestaw muzyczny dla wszystkich. Jeżeli ktoś chciałby sobie zrobić przerwę 7,5-minutową od strefy, to akurat jest dobry moment. Metalowcy przybywają do nas z USA. O, doktorze Wilczurze, zdrada, zdrada. Ale kto powiedział, że będzie po angolsku? Przecież jeżeli Angolę. A dla strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, czy to Amerykanin, Australijczyk, Kanadyjczyk czy Brytyjczyk, to wszystko jeden Angol. Więc jeżeli któryś z tych Angoli przemyśli sprawę, dojrzeje i zacznie śpiewać w innym języku, to oczywiście z otwartymi ramionami przyjmujemy. I sprawę przemyślała amerykańska papuga Żako o imieniu Walduś. Postanowiła ta papuga też z przedstawicielami gatunku Homo sapiens stworzyć zespół muzyczny, pod warunkiem oczywiście, że papuga gra tu pierwsze skrzypce, a właściwie pierwszy głos. To jest zdecydowanie propozycja tylko dla miłośników ptaków. Zespół, jak powiedziałem, ze Stanów Zjednoczonych, nazywają się Hatebeak. We'll be right back. Good for pissing on. HTBak ze Stanów Zjednoczonych, zespół założony przez wokalistę, czyli Papugę Żako, z dwoma przedstawicielami gatunku Homo sapiens. I oto wynik tej współpracy, ale już ostatni w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, z tej płyty zespołu HTBak. Już nie będziemy grali, bo właściwie całą płytę już zmordowaliśmy. Do cna i do imentu zgraliśmy i miłośnicy papuzich śpiewów, no niestety będą musieli poczekać na kolejną dawkę zespołu HTB, a gdzieś tam może za parę lat, bo my tutaj w strefie, a szczególnie dr Wieczór, nie lubimy się powtarzać. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Tymczasem HTB idzie do zamrażarki. Być może odmrozimy za parę lat. Wiadomo, może nie dla wszystkich, bo dr Wieczór rozpiera się w całej muzycznej komodzie, a jakiś słuchacz z jednej szuflady, z drugiej, trzeciej, no może akurat nie polubił takiej pięknej muzyki, ale muszę z drugiej strony przyznać, że wdzięczny jestem, wdzięczny, dziękuję wszystkim dyrekcjom, które umieściły strefę rock'n'rolla wolną od Angola między drugą a czwartą. Bo na przykład po liście przebojów trójki mógłbym raczej nie móc takiego pięknego zestawu muzycznego zaprezentować. A kiedyś tak było, tak, strefa bezpośrednio po liście przebojów programu trzeciego się prezentowała. To była jakaś taka niemądra bardzo decyzja, ale szczególnie wdzięczny jestem dyrekcji, która przeniosła audycję z nocy ze środy na czwartek na teraźniejszą porę, czyli z niedzieli na poniedziałek, ponieważ dopóki nadawaliśmy ze środy na czwartek, to największe dworowanie lingwistyczne miała nasza dzielna, no można by nawet powiedzieć przedzielna słuchaczka Basia. Basi można zarzucić wiele, to tylko wie dr Wieczór ile, ale jednego nie można jej niestety zarzucić. Nie można jej zarzucić braku znajomości tureckiego. I przy każdej okazji, kiedy strefa jeszcze była kiedyś tam nadawana ze środy na czwartek, Basia tworowała sobie, że doktor Wiczór z jakiejś kloaki nadaje tę audycję, bo środa po turecku to czarszamba i doktor Wiczór roztaczał czarszamba ze środy na czwartek. Na szczęście mamy to już z głowy, bo teraz nadajemy z niedzieli na poniedziałek między drugą a czwartą. Ech, po tym papuzim zestawie z papugą Żako Waldusiem, grającym pierwsze skrzypce, a właściwie prowadzącym wokalem się posługującym, no przyznaję, tak, należy się słuchaczom Płodozmian, muszą słuchacze odpocząć, jakieś anielskie głosy kobiece by się przydały. Grzebiemy w takim razie w naszych zasobach już piękne anielskie kobiece głosy. Zabrzmią zaraz w strefie, tylko muszę ostrzec, że w pierwszym utworze mamy białoruską wersję uzależnień. Panie przygotowały rumianek odpowiednio i się nim nawdychały się po prostu rumianku. Rumianek po białorusku to ramonki i to będzie słychać o ramonkach, czyli o rumianku śpiewa cała Białoruś. Nie wiem dlaczego, to taki narodowy kwiat. Tak jak w Polsce wszyscy o stokrotce śpiewają. Też nie wiem dlaczego. Więc białoruska wersja uzależnień, że panie nawdychały się rumianku i odleciały. No, Adlatają w Himalaju. No tak śpiewa. No dobrze, niech będzie anielskie głosy na start. Long pla... Zaraz. Co to za nazwa? Long pla... z Białorusi. Рок-н-ролла без ангельской мовы. Годе спать, пора писать. Листуйте на адрес Стрефа, Слимак, polskieradio.pl.